और इस मौके पर उन्होंने जो आमाल किए थे उनकी बुराइयां खुलकर उनके सामने आ जाएंगी, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाते थे वही उनको आ घेरेगी।